Bismillahirrahmanirrahim. İbrahim Gadban, davacım peygamber olursa. Hutbetül Hace. Hamd ezelden ebede dek yalnızca Allah'a özgüdür. Onu över ve ondan Resulullah'ı, onun ehli beytini ve sahabelerini rahmetiyle kuşatmasını dileriz. Allah Subhanehu ve Teala şöyle buyurmaktadır. Ey iman edenler, Allah'tan sakınılması gerektiği gibi sakının. Sizler kesinlikle Müslüman olarak ölün. Ali İmran 102. Ey insanlar, sizi tek bir nefisten yaratan, ondan eşini var eden ve o ikisinden de birçok erkekler ve kadınlar vücuda getirip dünyanın dört bir tarafına yayan Rabbinizden, emir ve nehilerine riayetsizlikten sakının. Adını anarak birbirinizden dilekler dilediğiniz Allah'tan ve sıla-i rahimi kesmekten korkun. Hiç şüphesiz ki o sizin üzerinize rakiptir. Nisa 1. Ey iman edenler, Allah'tan, emir ve nehilerine riayetsizlikten sakının ve doğru olan sözü söyleyin ki Allah yaptığınız amelleri kabul etsin ve günahlarınızı affetsin. Allah ve Resulüne itaat eden elbette ki bütün büyük emel ve beklentilerini elde etmiştir. Ahzab 70-71. Bütün hitap ve kitapların başında ifade edilmesi sünnet olan hamd ve salat faslını ifade ettikten sonra en doğru söz Allah'ın kelamı ve en mustakim yol Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin rehberlik ettiği yoldur. Yoldan saptıran en şerli şeyler, dinde sonradan çıkartılan şeylerdir. Din adına başlı başına bir ibadet olması amacıyla dinde sonradan çıkartılan her şey bidattir. Her bidat sapıklıktır ve şüphesiz ki her sapıklık da azaba müstahaktır. Gelin beraber düşünelim. Çok yorucu bir günün ardından evinize gelmiş, yatağınıza girmiş ve istirahate çekilerek gecenin karanlığına kendinizi bırakmışsınız. Tam uykuya dalacağınız sırada bir anda evinize yüzleri kar maskeleriyle kaplı 8-10 asker giriyor ve siz daha ne olduğunu henüz anlamadan kafanıza bir çuval geçiriyorlar, ellerinizi ve ayaklarınızı bağlayarak sizi alıp götürüyorlar. Sizi önce bir arabaya, ardından da bir uçağa bindiriyorlar. Uçak uzun bir yolculuğun ardından iniş yapıyor. Askerler sizi alarak tekrar ilerliyorlar. Sonra sizi bir helikoptere bindiriyorlar. Helikopter de uçak gibi uzun bir süre yol kat ettikten sonra inişe geçiyor. Ve askerler sizi ondan indiriyorlar. O indirdikleri yerde gözlerinizi açıyorlar. Siz bakıyorsunuz ki geldiğiniz yer ıssız bir ada. Askerler hiçbir şey konuşmuyor, tek bir kelime dahi etmiyorlar. Siz şaşkınlıktan ne yapacağınızı bilmeden etrafa bakınıyor ve ne olduğunu anlamaya çalışıyorsunuz. Etrafa bakındığınız sırada bir ara tipleri hiç de o adada yaşayan birilerine benzemeyen ve hararetle çalışmakta olan bazı insanlar görüyorsunuz. Kimi tarla sürüyor, kimi kayık yapmaya peşinde, kimisi de başka işlerle meşgul. Muhtemelen onlar da sizin gibi başlarına çuvalları geçirilerek oraya getirilmiş kimseler. Siz olup bitenleri anlamak için onlara doğru ilerlemeye başlıyorsunuz. Tam yürümeye koyulmuşken askerlerden biri yanınıza yanaşıyor ve eğer buraya niçin getirildiğini, ne yapman gerektiğini ve en ideal şekilde buradan nasıl kurtulacağını öğrenmek istiyorsan cebine bırakacağım şu notları oku diyerek cebinize bir kağıt parçası bırakıyor ve hızla oradan uzaklaşıyor. Tam bu olayların yaşandığı sırada adada sizi gören o insanlar yanınıza gelmeye başlıyor. Siz bir an önce oradan kurtulmak için askerlerin tavsiye ettiği şeyi yapmaya, yani cebinize bırakılan notu okumaya hazırlanıyorsunuz. Tam okuyacağınız sırada yanınıza gelen o insanlardan birisi kolunuzdan tutuyor ve size "Kardeş, senin o notu okumana hiç gerek yok. Ben zaten onu okudum ve şu anda onun gereğini yapmaya çalışıyorum. O notun bildirdiğine göre bizler burayı imar etmekle, sonrasında ilerleyen dönemlerde gelecek insanlar için burayı güzelleştirmekle sorumluyuz," diyor. O esnada öbürü öne atılıyor ve "Hayır, bu arkadaşın söylediklerine katılmıyorum. Aksine bizler burayı imar etmeye değil, kendimize uygun kayıklar yaparak buradan bir an önce kurtulmaya geldik. Benim o nottan anladığım budur," diyor. Derken öbürü söz alıyor ve "Hayır, hayır. Bu iki arkadaş da o notu yanlış anlamış. Benim anladığıma göre o not bizlere buranın bizler için sürekli kalınacak bir yer olmadığını, eninde sonunda buradan göç edeceğimizi ve burada yaptığımız işlere göre ödül veya ceza alacağımızı anlatıyor. Evet, o not bize bunları anlatıyor," diyor. Sizce aklını kullanan bir insan oradakilerin ortaya attığı farklı farklı fikirlere uymayı mı akıllılık olarak değerlendirir, yoksa askerin cebine bıraktığı o nota bakmayı mı? Akıllı insan düşünür ki eğer gerçekten oradakiler bu notu okumuş olsalar da farklı farklı düşüncelere kapılmaz ve her biri diğerinden farklı olan değişik değişik işler yapmazlardı. Hadi diyelim ki onlar böyle bir yanlış anlama içine düştüler. Bu durumda en azından kendisi bizatihi bu notu okur ve ondan bir şeyler anlamaya çalışarak içlerinden hangisinin doğru söylediğini tespit eder. Evet, akıllı insan böyle yapar. Soruyorum. Gerçekten aklını kullanan bir insan bunca kargaşadan sonra hiç o notu okumadan bir gece uyuyabilir mi? O notun içerisinde ne yazdığını öğrenmeden bir an olsun rahat edebilir mi? Sanırım herkesin bu soruya vereceği cevap aynıdır. Hayır. Şimdi gelin bu örnekte anlatılan insanın siz, gittiğiniz ıssız adanın dünya, size verilen notun Kur'an, orada birbiriyle anlaşmazlığa düşenlerin de farklı farklı inançlara mensup diğer insanlar olduğunu düşünelim. Acaba böylesi bir durumda siz ne yaparsınız? Siz de elinizdeki nota hiç bakmadan onların birbiriyle çelişen sözlerine mi kulak verirsiniz, yoksa hemen notu okuyarak doğrusunun hangisi olduğunu mu araştırırsınız? Hangisini yaparsınız? Herhalde akıllı tüm insanların yapacağı şey malum. İşte bugün insanlığın içerisine düştüğü durum bu örnekte anlatılandan hiç de farklı değil. Niceleri kendilerini doğru yola iletmek için ellerine verilen o nota hiç bakmıyor ve işin neticesini önemsemeden aman bana ne yazıyorsa yazıyor diyor. Kimileri o notu okumayı tercih ediyor ama biz kimiz ki o notu anlayalım? Bu notu anlamak olsa olsa büyüklerin işi diyerek notta yazılı olanları hiç de anlamaya çalışmıyorlar. Yaptıkları sadece yalın bir şekilde okumaktan ibaret oluyor. Bazıları ise biraz farklı bir tavrın içerisine giriyor ve hayır, bu not çok değerli, bu nedenle onu en güzel yerlere asmalı ve en yüksek yerlerde muhafaza etmeliyiz diyor. Diğer bir grupsa bu notun kendilerini o adadan kurtaracağına hiç inanmıyor. İşte bugün insanlığın Kur'an karşısındaki tavrı da böyle. Akıllı insan kıssalardan hisse çıkarmayı bilen ve bundan faydalanarak kendisini kurtarmayı yeğleyen insandır. Eğer bizler de akıllı olduğumuzu iddia ediyor ve bu noktada herhangi bir şüphe taşımıyorsak, o zaman Rabbimizin bizler için gönderdiği ebedi saadet vesilesi olan Kur'an'a sımsıkı sarılmalı ve adadan kurtulmak için onun bizlere göstereceği yol haritasına harfiyen uymalıyız.